reklamy. Autopromocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo, była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku. Około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro kolejne spotkanie kierownictwa PiS-u w sprawie rekonstrukcji rządu. Ten tydzień i następny to już będzie finalizacja tych wszystkich ustaleń. Wojska Azerbejdżanu przejęły część terytorium Górskiego Karabachu, informuje jego przywódca. Rozdano nagrody na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Będzie ciąg dalszy rozmów o rekonstrukcji rządu. Kierownictwo PiS-u zbierze się ponownie jutro wieczorem. Rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller, pytany w telewizji publicznej o wejście do rządu w randze wicepremiera, prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że wszystko na to wskazuje. Jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu. Też specjalny komitet, który miałby powstać, również usprawni funkcjonowanie jednego z najważniejszych obszarów. Mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie, ale to ostateczna decyzja już należy właśnie do pana prezesa i pana premiera, żeby o tym poinformować. I czekamy na tę deklarację. Myślę, że ona w tych najbliższych 2-3 dniach już będzie jasna. Wczoraj liderzy PiS-u, Porozumienia i Solidarnej Polski podpisali nową umowę koalicyjną. O sukcesie rozmów koalicyjnych poinformowali, wygłaszając wspólne oświadczenia. Kolejny dzień testy potwierdziły w Polsce ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem, dokładnie 1350. To o 234 mniej niż wczoraj. Zmarło 8 osób. Najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w województwach mazowieckim, pomorskim i małopolskim, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Są to ogniska domowe, szpitale, zakłady pracy pojawiły się ostatnio, także dość większej ilości domy pomocy społecznej, ale także i z gastronomii. Wiceminister powiedział, że coraz więcej zakażeń koronawirusem diagnozują lekarze rodzinni. Nowych pozytywnych testów z dnia na dzień nam przybywa, ale to także to jest dowodem na to, że do testowania włączyli się lekarze rodzinni, którzy zdecydowanie trafniej wskazują te osoby, które mogą być potencjalnie zakażeni. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 87 330. Zmarły 2432 osoby, a wyzdrowiało 67 904. Barbara Góra, Polskie Radio. Przywódca Górskiego Karabachu potwierdza, że wojska Azerbejdżanu w wyniku nowych walk przejęły część terytorium enklawy. Z wypowiedzi przedstawicieli władz Azerbejdżanu, Armenii i Górskiego Karabachu wynika, że co najmniej 16 żołnierzy i kilku cywilów poniosło śmierć w starciach wojsk azerbejdżańskich i armeńskich. Jak pisze Reuters, były to najcięższe od 2016 roku walki pomiędzy siłami obu krajów, które ponownie wzbudziły obawy o stabilność na Kaukazie Południowym. Do natychmiastowego zaprzestania walki i szybkiego powrotu do negocjacji wezwał sekretarz generalny ONZ-u. Także papież zaapelował o pokój na Kaukazie. Znamy laureatów konkursów 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Draugen w reżyserii Dagmary Drzazgi wygrał konkurs filmów dokumentalnych. Z kolei obraz Wieczna Zima w reżyserii Węgra Attili Sasza zdobył główną nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych. O laureatach pozostałych konkursów Agnieszka Jasik. Najważniejszą sekcją festiwalu, poza międzynarodowymi konkursami filmów, jest konkurs filmów polskich. Laureat jest nagradzany Złotym Opornikiem. W tym roku otrzymali go twórcy obrazu Orzech, Zawsze chciałem być wśród ludzi, opowiadającego o wrocławskim duszpasterzu akademickim, księdzu Stanisławie Orzechowskim. Najważniejszą częścią są te fragmenty jego kazań, ten dowcip jego i ten taki wyrazisty język, który, jak mówimy, już jest tematem dla językoznawców. Mówi współtwórczyni filmu, wicedyrektor Polskiego Radia 24 Magdalena Piejko. Z kolei zwycięzcą konkursu dokument radiowy został reportaż Sześciu zżaganie Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód. Statuetka oraz nagroda główna za najlepszy reportaż. Wielkie brawa. W konkursie wideoklipów wyróżnienie otrzymali Norbert Smoliński i Konrad Dakowicz za klip Auschwitz. Z Gdyni Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Deszcz głównie na północy, nad ranem popada na krańcach południowych. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni, nad morzem około 12. Jutro od 14 do 18 stopni, będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, a deszcz padać może na południu i na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po godzinie 23. Zostajemy na Islandii, nie przenosimy się donikąd. Chociaż, no dobrze, na początek wyniesiemy się na moment z Islandii, bo przeniesiemy się całkowicie do szufladki filmowej. Ben Frost z nowego serialu Raised by Wolves, do którego stworzył muzykę razem z Markiem Strensfieldem i Miriam Valentin. Spilling out on the floor, the core that ever was, now it will be the bones of what was there before. Every step, every beat, every thought, every breath, everything is gone. Every wind, every wave, every just like love will do. The door that finally opens with light flooding in, spilling out on the floor. The core that ever was, now it will be. Miriam Valentin, która udzieliła głosu do czołówki serialu Raised by Wolves. Muzykę, jak mówiła, napisał Ben Frost razem z Markiem Strettenfindem. Z Miriam Valentin Ben Frost spotkał się wcześniej przy muzyce do Fortitude. No właśnie, kto z Państwa nie widział serialu Fortitude dwusezonowego, naprawdę polecam do obejrzenia w całości. A jeżeli chodzi o serial Raised by Wolves, no to tu do roboty wziął się nie kto inny jak Aaron Guzikowski. To on napisał scenariusz prawie do wszystkich odcinków, ale przede wszystkim ten główny, czyli zapowiadający, o czym będzie całościowo serial. No i do pracy zabrał się Ridley Scott, który wyprodukował i częściowo niektóre odcinki również wyreżyserował. Jak już jesteśmy przy muzyce Bena Frosta, to pomyślałam, że no to nasze niedzielne, uspokajające spotkanie sięgniemy po album The Wasp Factory z 2017 roku. The wasp walked into the ceremonial jam drill. High tide is at 16:42. So I set the candles fast on the clock face. On the altar, the skull of a snake that killed Blythe. A fragment of a bomb that destroyed Paul. A piece of a fabric used to make Esmeralda's kite. Old soul's few yellowing teeth. A wasp enters via the hole in the center of her face where the hands would have been. From there on 12 corridors, each on a different possibility of death. Sooner or later, they all choose one way or the other, and their fate is sealed. And in that fateful decision lies a message the factory is trying to tell me. Fires at 12, signifying Paul's death. The boy blown up at noon. The spider room signifies Blythe's death by venom, and is at 4, a sinister kind of afternoon tea. The gents, a repository of my own fresh urine, signifies Esmeralda, who probably drowned. She is given 8, for the sake of symmetry. The wasp chooses fire. He goes straight for corridor 12. In a short while, I'm watching the blackened insect bake and crisp. Fire it is, loud and clear. To be mastered, the world must be named. The Black Destroyer, gravel, stout stroke. The rabbit grounds. Defense menu, the snake park, the sacrifice books, Kai Pai Dead, the war bag, the boiling pool, the spider's party, the acid pit, the ice chamber. Three baby bones. Harry got there first. He killed his mother as he forced himself into the world. The boiling pool. He didn't mean to. The spider's horn. His head got stuck. The acid pit. To prove this point. point, I murdered Esmeralda. I had murdered two boys. I needed to even up the score. I bore Esmeralda no ill will. I liked her. I played with her. Just as one must touch the pavement with the left foot to balance out the touch of the right foot, such things hold, such things hold the universe on its course. Such things hold the universe on its course. I flew a lot of kites that summer on its course, and as Esmeralda and played with me. Such I watched them fly into the sky, and one day when the wind was strong on its course, I saw the cords bit round my wrist and round her throat. I built a big kite. When I tested it, it tore at the gloves I was wearing and lodged into the sky like a wild thing. I had what I wanted, but I wanted as the monster lifted off the ground. At the crucial moment, I let go. Adaptacja Iana Banksa The Wasp Factory. Adaptacja stworzona przez Bena Frosta w całości na deski sceniczne operowe w 2013 roku, wydana na przełomie 2016-2017. Ben Frost, The Wasp Factory, a teraz już Johan Johansson, bo tydzień temu opowiadałam o tym, że ukazał się właśnie. Już mam w rękach Johana Johanssona Retrospective 2, przepięknie wydana książka, można by powiedzieć książko, album, na którym 12 płyt, w którym 12 płyt można znaleźć. Między innymi też 13 to już DVD i koncert z Berlina z 2016 roku. I tam na tym albumie, na tej, w tej książce dwa utwory, przynajmniej z Arrival, bo do tego drugiego albumu wrócimy za moment, czyli do Orfi. Kilka utworów jeszcze wcześniej nigdzie nie wydanych, między innymi Hanna i Epilog właśnie teraz. Epilog i Hana. Dwie kompozycje, które nie weszły na oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu Arrival, a właśnie ukazały się w tej chwili na Retrospective, część druga. Kto ma pierwszą? Och, ten jest szczęśliwy, mi się niestety nie udało jej zdobyć. Seria limitowana. Trzy utwory nowe też przed nami, które nie pojawiły się na albumie Orfi w oryginalnej wersji. The Perfect Machine at the Center, The Markovian Parallax i jedna z kompozycji The Flight from the City, ale w wersji Vikingura Olafsona. Wcześniej niewydawane utwory Johanna Johanssona, które w tej chwili, jak mówię, przy okazji albumu Retrospective 2 będzie można ich w całości prawie wszystkich posłuchać. Flight from the City, ale to w wersji Víkingura Olafssona, wcześniej nagrany, niepublikowany, i dwa poprzednie z albumu Orfi. A teraz już sięgamy po Echo Collective i muzykę Johanna Johanssona. Do albumu, który został wydany wcześniej, ale bardzo się cieszę, że trafił na Retrospective. 12 rozmów z Tino Heinzmanem. Thank you. przez 4 lata. Johan Johansson wspólnie ze swoim przyjacielem, malarzem, rozmawiali o tym, Thilo Heinzmanem, rozmawiali o tym, czy proces twórczy dla kompozytora jest taki sam jak dla malarza czy każdego innego artysty. I te rozmowy były zaczątkiem do albumu, którego słuchamy w tej chwili, wydany pośmiertnie w zeszłym roku, w 2019, już bez obecności Johana, przez jego przyjaciół z Echo Collective. Na całe szczęście pracowali razem przy Orfi i oni wpadli na pomysł, by sięgnąć po te materiały, zrobić z nimi troszeczkę porządek i wydać na albumie. I teraz ten album trafił na Retrospective, część drugą. Echo Collective, muzyka Johana Johanssona do północy przez najbliższe 13 minut jeszcze. postaram się najmniej hałasować, jak tylko mogę. To Johan Johansson za nami i przepiękne 12 rozmów z Tilo Heinzmanem z tego albumu i z Retrospective 2. Ta muzyka, która za nami. A Song for Europa. Na do usłyszenia. Michał Jakubik zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. A nocy spokojnej i tygodnia pięknego Państwu życzę. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung M21 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy.